اسلامی بھائیوں نے کسی ایسے اسلامی بھائی کے یہاں نگران یا ذمہ دار کی دعوت رکھوائی جو مدنی ماحول سے وابستہ نہ ہو تب تو کوئی حرج نہیں؟ اب بھی ممانعت باقی ہے، کیونکہ اس دعوت کے لیے ماتحت اسلامی بھائی نے ہی ابھارا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.